sevdim seninle. Gezdiğimiz günler oldu. Esen rüzgarlarda hile. Sezdiğimiz günler oldu. Ağlatırdık sazımızı, kış eyledik yazımızı. Vura vura bağrımızı, ezdiğimiz günler oldu. Kul olmuştuk tanrılara, koştuk diyardan diyara. Okyanusu yara yara, yüzdüğümüz günler oldu. Uzaya kurduk karakol, seyrettik dünyayı bol bol. Sonra kendimize bir yol çizdiğimiz günler. Çektik gurbet acısını, ta yürekten sazcısını. Yaşamın bulmacasını, çözdüğümüz günler oldu. Derdi yokum içim yara, ey sevdiğim düştük zara. Derdimizi yazdığımız günler oldu. Ah aman aman, aman aman aman aman. Yara